کلماتی که منی دهان و زبان به آنی وانگا شیرین بود و احساس حلاوتی کو و شمع شنوایی و گوش به آینی اشکنگا محزوز و متلذذ بودا. سوره مبارکه اعراف تها رسول اکرم نبی معظم علیه الصلاة والسلام شخصیت و مقام عظیم المرتبت و صفات عالیه برای حضرت موسی کریم علیه الصلاة والسلام و على جميع الانبیاء و برای امتان حضرت موسی کریم علیه الصلاة والسلام در تورات به همین نحو بیان فرمائنتا و قرآن عظیم ادا حکایت از هما اوصاف فرمائنی. رسول اکرم علیه الصلاة والسلام نبی عظیم الشانی که خداوند متعال سعادت هر دو عالم بشریت و انسانیت بلکه سعادت تمام مخلوقات و کائنات یا بلا واسطه و مستقیما یا به واسطه انسانانی فرمان برداری در اطاعت و فرمان برداری از دستورات رسول خدا علیه الصلاة والسلام و اتباع روش و طریقه سنت های پیامبر معظم علیه الصلاة والسلام قرار داتا. و نکبت و خاری و ذلت سرفگندگی و انحطاط بیچارگی و بزدگی چه برای انسان ببی تنها چه برای تمام موجودات ای عالم به وسیله انسان نافرمانی یا خود موجوداتی که صاحب عقل و درکند آنانی نافرمانی خدای ذوالجلال جل علا شان هوا مقدر فرمائن تا برای ای پیمین انسان ها و افراد نافرمان که وتی ارتباط و تعلق از دامنه شریعت و از زنجیره سنت جناب رسول خدا علیه التحیت و السنا جدای کنن تو پیغمبر علیه السلام روش زندگی که به تعبیر قرآن اسوه و نمونه کامل حیات و سرفرازی دنیا و آخرت برای انسانانه آیا چه دست دیان تو ویلی کن فرمانی که الذین یتبعون الرسول النبی الامی پیغمبر خدا علیه السلام هر دو لقبا الله دا ذکر کن هم رسول لقبا هم نبی لقبا که جناب محمد کریم علیه السلام هم نبی هم رسول ہیں. بعضی پیامبران الهی تنها نبی بودتگا رسول نبودتگا ولی هر کسی که رسول از میان آیا حتما نبی ہے. علاوہ بر عید اللقب رسالت و نبوت در یک جا بیان کرنے گے. بعد اللہ تعالی پیغمبر اسلام لقب امیہ بخصوص بیان فرمائے کسانی کے پیروی کرنا از رسول و نبی امی. امی به معنای صاحب مادر، ماتی چوک. در ظاهر اشی در اصل وقت برای هر کسا تعریفی نه. امی بوگ یعنی ناخان بوگ، فرد ناخانا، فرد بی سوادا به این خاطر گوشنشی ماتی چوکیه که هر مات آدور زمانه تا و هنو هم مردم گندگی که هر ما تا لیاقت تربیت فرزندان آنچنان که پدر هست نیست. به این خاطر که یتیم قابل ترحمه و یتیم در تعریف فقه اسلامی همه فرزند خردسال گوشن که آیی در خردی و کودکی و تیر سایه پدر را از دست بدن، ولو ماتی زندگ ببی، ماتی زندگ ببی، پته ماتی زندگ ببی، پته پیتی زندگ ببی، مری آیی یتیمه. چرا که سرفرستی خانواده و سرفرستی اولاد به بار آوردن فرزندان صالح آنچنان که از پدر ساخته و میسره و آنگونه که پدر دارای تعقل و تفکر کامل از مادر ساخته نه. البته انکار نبی کسی نتوان انکار بکن که مادرانی هستند نوعاً که از خیلی از پدران پیشی گرن در تمام زمینه ها، نه تنها در زمینه تربیت اولاد. نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکسان نکرد. اما یتیم به یک تعبیر دیگه که شاعر عربی بیان فرمانی تنها آ کسی نهی که پدر در خردی به دست بدن، آ تعریف فقهی انتی. ولی شاعر جای فرمانی که لیس الیتیم الذی قد مات والده ان الیتیم یتیم العلم والادب. ای مردم چورا و یتیم آنهی که آیه پدر در خردی آیه گا مرتا، در واقع یتیم همه انسانه که آیی چه علم نعمتا محروم ببی. یتیم همه کسی که چه آداب اسلامیا، چه اخلاق خوب انسانیا دست خالی و توهی و بی بهره ببی. آ یتیم و بیچارگو، آ بزگو بی سرفرست درو، ولو دارای پدر ببی، ولو دارای یک گونه کمالات ظاهری ببی، دارای ثروت و دولت ببی، دارای رتبه و ریاست و جاه و منزلت ببی، در دیگر دگاه مردم دارای مردمی مثل وقت بی تشخیص دارای منزلت و رتبت ببی، آیا شخصیتی بزانه، ولی وقتی که در آیی ادب نی، وقتی که در آیی علم به آن معنی که بر علم مفهوم صحیح عمل کتب کن نیست، در واقع با در کنار و در آغوش پدر آیی از دیدگاه معلمین آداب و اخلاق آیی یتیم شناخته و تگو آچورا و بیچارن حسابه. خب عرضم کن که امی به معنای ناخانده شی به معنای بی سواد، کسی که درسی نمنتگی، بزانی که این صفت برای تمام جامعه بشریت عیبی، برای هر کس از من و شما پیشینیان و گذشتگان و زمان حال و آینده بی سواد بودن، بی علم و دانش بودن و درس نخواندن، بی سواد ماندن عیبی بزرگ، الا برای یک شخصیت، برای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگترین افتخار پیغمبر اسلام علیه السلام. چرا؟ با اینکه پیغمبر به مکتب نرفته، خدای غیرتا برداشت نکوتا که جناب محمد مصطفی علیه السلام وقتی که به تاج رسالت آیه فرق مقدس سرایر کنگوی بر بالای منبر بعثت الهی پیامهای نبوت و رسالت چنان با رسائی و بلاغت و فصاحت درفشانی کن که دنیای فصحا و بلغا سخنوران دنیا و تا در جلو منبر آیی الکن و گنگ و کوچک احساس کنه، کسی متواند او دا پاد بیه بگوشی که من یه مرد استادم. ایشیان نوشتن الف از من یاد گرفته، الف با من نویسایین تا ما تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اگر ترا ما به مکتب ره بداتین، اگر تو چه دگران سبق بگبتین، چه معلمین مکتب و دبستان تو سواد آموزی بکتین، قبلا اگر تو انشاء و املاع درس بانتینان، آ وقتی که تو نبوت اعلان کوتی و را باطل فرستان به شک کبتن، تی نبوت تا آنا یک هرچون مدلل نهای دلیل، اما جایی برای سخن گفتن و ایراد شبه برام پیدای بود. تی معجزه عظما، بزرگترین معجزه شان رسالت محمدیه علیه السلام در آیه همین صفت به مکتب نرفتن و خواندن و نوشتن در کودکی یاد نگرفتن، اما بعد از شی که خدا تاج نبوت و رسالت بر آیه مبارکین گیوار و مقدسین سر ایرکن، چه آیه زبان قرآن عظیم در کلمات چنان درفشانی کنن، چنان گوهر بار بند که دنیای تمام اهل لسان سخنوران دنیا به تعجب یا حیران بند که ای امی، ای در آغوش مادر پرورش یافته و مادر وقتی در 6 سالگی از دست یافته داده این یتیم، پدر زمانی که در شکم مادر از دست داده و مادر زمانی از دست دن که هنوز سنی 6 سال شاید کامل نه و هیچ مکتب و جایی نرفته، ای چیه گوشگه؟ دنیا عاجز در مقابل اشیه خطابتا، در مقابل اشیه کلامی که قرائتی کن. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، قبلن که ما ترا پیغمبری بدهیم تو نه زانتگت که کتاب چیه گوشن، نه تو زانت که ایمان چیه نامه. ولیکن جعلناه نورا، ما این نورا نووته تی سینه اطهرتها به صورت وحی نازل کو، تی مشاعر وجود ما نه تنها نورانی کدن که با نور بخش ذره ذره عالم ما قرار داد. نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. نزلات و عزا براورد کرد که تورات و انجیل منسوخ کرد، نه انسانان سخنان و سخنوار، نه سخنان و بیانها و نوشته های انسانی که در مقابل آیه ای کلام ازلی و الهی قرآن عظیم با خصوصیاتی که در مقابل کتاب های گذشته آسمانی تورات و انجیل دیگه بودتگید، تورات و انجیل کلمات هم در مقابل کلمه های قرآن وشه خیلی کم رنگت. پس بی سوادی برای من شما عیبین، باید با سواد بروین، در هر سن و سال به کلاس های سواد آموزی بروین. بی سواد و بی علم به منزله کوره. اما پیغمبر به اعتبار همشی که در مکتب نرفته، کسی ای استاد نه، الله عزوجلال نلوٹتا ای استاد کل. هادیه اسلام و مهدی یه سبال. عارف نیشابور عطار چقدر انسان با ذوق و با جاذبه. من با یه مرکد قبر زیارت و فاتحه خانیه جدید العهد هم سیر و چار و پیش نیشابور عطار نیشابوری پیمی عارفیه قبر کنارا بعد از توفیق زیارت و سلام به سلاله پاک رسول خدا حضرت علی بن موسی رضا رحمت الله علیه نیشابور سفر و حکیم عمر خیام آرامگاه تها به آی عرض سلام و حضرت عارف نیشابور زیارت و عرض سلام توفیق الله تعالی نصیب فرمائی. کتاب منطق و تیری داشت بهای بو همودا محوطه مقبره دفا کیوک سی جتا اتار کتاب بهای با گویا اتار بعد از مرگ هم چود قبرها در حال سخنوری و سخنگویی نصیحته. چون بعضی کتاب های اتار دست جنگ بودتگا تقلب بودتا در آیا منطق و تیر نسخه من جس کو چارک آیا هما قسمت های حاد دیک اوده ها تعریف صحابه یشت یه جهان دست جنگ من باری دست وارده که شیانا چارده نه یه نسخه چه دست نه وارده با اینکه دو نسخه پانه که من های بشیه من گذوره چیز سندیت از یه جهتی که در یه تازگی در سال 1381 در 12 4 سال 81 گویی از بالای سر قبر خود عطار خریداری و دا که چهارین خلیفهان نازینی تو تعریفش بعضی نسخه دا دست وارده ولی من نسخه 200 سال قبل پانگ ما هستیم. اگر دست خورده یا بیایا 200 سال قبل هندوستان بمبئی چاپ نسخه پانگ ما هست ورقام دست جنگ شما نرم دست بجا اما آزرده این کهنه و فرسوده این و خدا را شکر که این نسخه هم دست نوارده. بعضی کتاب های دیگر هم دا دستش وارده. پندنامه که ما چه هردی گدا یادیم کتا اتاره گه پندنامه هم اتار نیشابوری گه حمد بی حد مر خدای پاک را آن که ایمان داد مشت خاک را دیما ایمه مجتهدین عنوان سرا تعریف ایمه مجتهدین شعری ها آن امامانی که کردند اجتهاد رحمت حق بر روان جمله باد بو حنیفه بود امام با صفا آن سراج یا چراغ امتان مصطفی شافعی ادریس و مالک با زفر یافت زیشان دین احمد زیب و فر ادایه تگا اوازش کتشان را دیگران نامشان اجاب جا کرد. یه همان منطق و تیره ابتدائی قسمت قبل از مدح ابو بکر صدیق و فاروق اعظم و عثمان ذنورین و علی مرتضی رضوان الله علیهم و بعد از حمد خدای ذوالجلال در قالب شعر رسول پاک علیه السلام نازینی. مولوی جلال الدین رومی بزرگ فیلسوف جهان اسلام که هست قرآن در زبان پهلوی قرآن به زبان فارسی در یارتوشی مثنوی مولوی معنوی ای بزرگ فیلسوف و تا کفش بردار ای عطار نیشابوری قرار دان. عطار گوش بود و سنایی دو چشم ما، ما در پی سنایی و عطار آمدیم. هفت شهر عشق را عطار گشت مولوی بشی، ما هنوز اندر اما اندر خمه یک کوچه ایم. و اشعار دیگه در مده عطار که چه زبان مولوی نقلوته. برای یه شعر عطار اگه پیغمبر علیه السلام مده دها رتب اللسانه که مهدیه اسلام و هادیه سبال، یا هادیه اسلام و مهدیه سبال، مفتیه غیب و امام جز و کل. خدای ذوالجلال کسی که نبیانی امام قرار دے گی گا، جزو کل امام قرار دے گی گا، مفتی که از عالم غیر آئی منشور غیری تو فتوائی دا، خدای غیرتا نمنت که آئی در مکتبی حضور پیدا بکا و بانده کسی بلند ببی تو ادعای حق استادی برای داشته ببی. اللہ ذوالجلال فرمائیں که تو منی مکتب تا آموزش حاصل بکا. لذا به اعتبار اصطلاح عرب نبی نبی امیه و های ملت و قوم اغلب امیتا، لذا نبی الامیین هم گوشک بی حضرت امیانی در میانا به عنوان مقام رسالت و نبوت مبعوث بوده. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بچی که تورات و انجیل تا هم همی صفت هم بیانا پیغمبره قرآن چون از تورات و انجیل نقل کن. الذي يجدونه مكتوبا، توضیح ده که همه اهل کتاب پیروان حضرت موسی کلیم علیه السلام و پیروان حضرت عیسی وقتی که بررسی کنن گندند که آیه همه صفتا نزد کتاب در کتابی که نزد آیان موجوده، در توراتی که در دست کلیمیانه، در انجیلی که در دست مسیحیانه، اگر آیه نسخه های دست نخورده یا تحریف ناشده یا بررسی کنه بچاره، یجدونه مکتوبا عندهم، همی صفتان این نبی معظمه آیان کاملا به عینه نوشته گندن محفوظ گندن در همه کتابانی که پیش آیان هستن در تورات و انجیل. خب این نبی و رسول چیه که وظیفه چیه؟ آن نبی که با ای اوصاف شایسته در تورات و انجیل و قرآن و زبور نازل بوده، آیه صفات چیه، شغل چیه، کار چیه، وظیفه چیه؟ آیا از کنار منکرات بی تفاوت رد شدنه؟ چنانکه مروچی ما آیه کلمه گویان به نام آیه پیروان رفتار کنه؟ آیا از کنار مستمندان بی تفاوت رد شدنه؟ از کنار انسانهای مظلوم و مورد ظلم و ستم ظالمان قرار گرفته، آه و ناله آیان از با گوشهای بد به اشکونه و بی تفاوت رد شدن، ای آیه کاره؟ بی نماز و بی روچگ و چرسی و بنگی و تریاخی و معتادان گندگ و بیتفاوت خاموش نندگ، فحشا و منکرات و ناروائی آمارا در جامعه گندگ و سکوت کنگه؟ الساکت عن الحق شیطان اخرس، همین نبی فرمانی بود پاکی الفاظ، ای منی امتیا هر کسی از شما حق بیان موقع بیه تو حق بیان مکا، آ شیطان گنگی. کسی که دیارا و توان گفتن یک حقی داری در جامعه و گندی آحق پایمال تو بیانی نکه، اشی روز قیامت در کنار ابلیس شیطان، اما فرق مربوس کنک بی پاد کنک بی با یه تفاوت که آ شیطان زبان پچه، ای شیطان زبان گنگ. چرا از گفتن حق سکوتی کوتاه. به خاطر چاپلوسی و کسب مقام و رتبه در کنار انسانهای ظالم به آیانی خوشباش باشد و به آیانی یا حداقل با سکوت و آنی آمالی گویه نوعی تایید کتگا شی قیامت بدون شک در کنار ابلیس پاد کنگ بی. اما فرقش این که ابلیس زبانداره و اشی گنگ و بی زبانه چونچه حق بیانا شی صرف نظر کتا. ازا قرآن فرمانی یامرهم بالمعروف، ای پیغمبر محمد مصطفی علیه التحیت و السلام وعلى آله و اصحابه اهل الصدق والکرم والوفا، چیکا مردمان امر کا دستور دا فرمان صادر کا، چی فرمان صادر کا؟ یامرهم بالمعروف، ای مردم کارهای خوب کارهای پسندیده انجام بده. نماز بانی نه که تنها در منزلی بانی، اگر تندرسته پنج نماز در پنج وقت در مسجد پشت امام پیش نماز ادا بکن، نماز جمعه پابند ببو، جماعت پابند ببو، پیغمبری که وقت در آخرین لحظات واپسین دم از این دنیا هنگامی که مبارکین قدمانی بر زمین کش برند، اید ما حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بغل شیرداتا آدم حضرت عباس ابن عبد المطلب فاد مبارک زمین سرا قدمین شریفین کشورانا با همین حال گوش من مسجد ببرید. من تر گرم کا مسجد آنا مرا گرم کا جمعه نماز چون کنی روین گرم ہے کولر چی رویل کنی وقتی که جنگ تبوک پیشیا مومنین آمده بودن 400 کیلومتر راه پیاده یا سواری دارن بعد حرکت کنن، باید وقتی ذخیره یک ساله اندوختن موقعیت از دست بده خورما رستگن برچن گوی بران، ولی خدا فرمان داتا رسول فرمان داتا در مقابل لشکر متعصب مذهبی رومیان نصارا باید قد علم بکنین 400 خورده کیلومتر راه پیاده و سوار طی بکنین در شدیدترین لوار بعد سموم و سوزان مدینه و اطراف مدینه بعد حرکت کنی. مؤمنان آماده برای حرکت بودن، منافقان یه حتی کشانی دلانا شو کنن، قالو لا تنفرو فی الحر، منافقانی سخنه مؤمنان شبه اوڑه یه گرما با تا پکوش دی، یه گرم واد مرگیه چلوغا دربی یه تفتگی سنگا حجازه هنو هم بروه همه گرمی و حرارتا چو سوتکه گنوشه اصلا سیاهین تین ننگوشه تاپگن سیاه سیاه دارتگن سنگه های سوخته معروف سنگانی چو سیاه بتا سوتکه شما ای گرمت داره بی شما حامین و خورمای مچانی برگه وقتی تا شما بیای ای رستگن نای بند رچند تو پون بند تو روان شما زندگی فلج بی آیا تو بیر گرم شما رو پاک کشی لا تنفرو فی الحر و با دوست سنگات بچان نروی منافق بشگین دوستا مؤمنه گرما در مکه بی ای پیغمبر شما رو پشمه مرگا چه پروه داری نوزد اللہ ذوالجلال قرآن آیانی قول هم اقلگا وات جوابش دا پیغمبر پچی جواب نده ای منافقانا قل بگو اششانا النار اشد حرا لو كانوا يعلمون صبر کنی شما در مقابل اجرای فرمان خدا از ای گرمای ترسه تو برای حضور به موقع در نماز جمعه و جماعت از ایشی که مسجد دارای کولر نهی زیر کولر وفسه تو بزان که آتش جهنم گرما به مراتب سختر از ای گرمای تو جنایی منی دنیا حضر کنه تی ای بدن نازکه ها تو نتوانه ای گرمای دو ساعته در مسجد تحمل بکنه آروچی که در روی اخگرها آتش پارهایی که اگر یک ذره سر سوزن آتش پاره اگر به دنیا دور دیگه بی تمام دنیا آتش ده مثل سون دیا آروچی در برابر آتش تو گروه چون کنی تی جسم نازکی باره بعضی مکافات بگنده ادا گرما بخاطر خدا بسگ بخاطر جهادی تحمل بکا بخاطر نمازی تحمل بکا بخاطر روچگی تحمل بکا تا از آ گرما سپری بقرار بگید برا تو چرا یه حتی که حدیثا که اسیام جنت من النار روزه داشتن سپر از آتش جهنمه برایشی که روزه دار جگرانی سرا تشنگی حرارت غلبه کن شد حرارت یاری خدا ای حرارتا آ حرارت دیمبان که سفری قرارت جا بله پیغمبر امر باب معروف که پیغمبر منکرات ریشگن که ینهاهم عن المنکر پیغمبر ملتا از هر کار بد و هر عمل زشت باز داری علماء چمی آیتا استنباط کتا مفسرا که هر عملی که از قرون سلاسه مشهود لها بالخیر از قرن صحابه تابعین تبع تابعین ثابت مبید آیه مثال و نمونه مبید آمنکر حسابی آیه معروف نه خب ایب تورات و انجیل از پیغمبر ای اوصاف بیان کنه مگر گذشته پیغمبران ای کاران نگو از حضرت آدم تا عیسی علیه السلام آیا امر به معروف و نهی از منکر نگوتا چرا تمام انبیا برای همی کاری اما از آنجا که کلام پیامبر اسلام با کلام پیامبران دیگه خیلی تفاوت داره نفوذ کلام و نحوه بیان پیامبر علیه السلام در وجود با سواد و بی سواد همسان در سینه امیر و فقیر عرب و عجم ریت و پادشاه و مقبولیت سخن حضرت برای تمام آمد یک روچی فردیه پانگ رسول خدا علیه السلام مظلومی داد خواهی که از دست ظالم زمان فرعون مکه فرعون ای امت ابو جهل یا رسول الله ابو جهل آمینی وامی پر این چیزی زورتگی ندن آنی وامان آبی چارا بی خبر از ایشی که مسترین لدوترین دشمن رسول خدا ابو جهلی کسی پانک کسی مردم پر سپارش با که آ شخصا آ مردگورا یک عزت و حرمتی ببیتی ولی خب چون دیستگی تمام مردم از این شخصیت احترام قائلا لابد ابو جهلم چیزی عبرت اگر نکا باز برا دیر تانی چه 23 سال تقریبا آغاز پیش و از اوائل پیروز انقلاب تا حالا هم هستن بعضی افراد یا و جد و فرماندارا بگوست شو شکنه این می کار سفارش کن فلان رئیس اداره و با ای کار دولتی کاری اداری کاری مادر خواهر بی بی آقا اشی مربوط به من طلبه و ملا نه تو بد برو ام مسئول ادارات هم طبق خودی ضابطه عمل کنه قوانین عمل کنه تابع منی دستور نه که تو چو انتظار داره نه وجه منی یک کار انجام ده نه من تهید لوگ دفایه تکو من تهید رو دفایه تکو هر چی گوشی واقع آیان ضوابطی ها تنها آیا ملایی نه چاره و تی قانون و ضابطه چاره چی واجه تو چی گوشی تی حبر نگره آخر که زیاده بر کنه کشی حکومت وجه شما ملایان که استطیع بر نرو نشیه که بپهمانی بابا قانونی ها ضابطه ها دستور العملی ها ام مسئول بودی دستور العمل ها موظف اجرا بکن چونه تو تصور کنه هر کجا خیر ای بنده خدا هم همین تصور که شاید هر من چون ای پیغمبر ها منی چم ما احترام ها ابو جهل هم حتما احترامی که و منی وامانا اگه ای پیغمبر بگشی ای واجه بگشی حتما منی وامانا نداری دمتش آبی خبر اینجا واقعیت امرا اما رسول خدا علیه السلام باوجودی که زان که ابو جهل آده عدو منی بسترین لدوترین دشمن اگر هست پیغمبر در روی زمین هسته ابو جهل اما حضرت گوشی باش صبر کن چند لحظه دیگه من امراه با اونگو تو رمی واجر راه کپی ابو جهل دروازه ده پارسا واجر آواز ده آقای حشام ابو جهل نام حشامه نه عمر بن حشام عمر بن حشام ابو جهل وجای کنیت دا پدر جهالت هنچین جاهلو مسود تو هلر نزوروگ که باقی این جاهلانی گویا بیتے اصلا بنیاد و ریشه ہیں. عمر بن حشام یہ محمدی دب تمہارے من دروازے پوچھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اختیار وشت دہ نفر چجال چست کا دروازے پچکن فورانی ہے واجہ فرمانی کی مرد کہیں زانوی ہاں تو شیوان در نہیں ہے بلے دہی وان نہ دہی ہے واجہ دہی ہونش برو بیارش صبر کی مجھا رفت وام زورتن دو دستی یا مرد داد عجیب ہیں نہیں یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ابو جل هم وقتی که امر که حضرت مجبور بیا جا که خدا لوٹتا بعد خبر بگیری خبر زبان به زبان بی حیران و مردم جستی کنا رئیس قریش عمر بن حشام چطور تو هر جا وی واجا گوشتا این شبیه شب این بابا تهار این تو گوشتا نا تی حبر نگر روچ این اگر روچ بود تو واجا گوشتا روچ این تو گوشتا نا شب این چطور تو هنچو یکی دمانا رایی مرد وامی یارت جاتا این شخصا تر گوشت گوشتی والله من واهم نزانو بلی وقتی که آیه ای حبر من گوشتا من چارشی پشتا لشکری گوشتا تا چپی لشکر راست نمیگی لشکر پشت نمیگی لشکر و اگر دیگه بلاهی یک حیکلی من دی که دبی پچ کتا من ترسیت اگر چنانچه من شیحه بلا بگشون نه یا برا من ایر با من پلکی من از بین با چنان وحشتی بر من غالب بود که من ناچار بود دوعی دست رشی کا اطاعت کنم. یا ای خصوصیت پیغمبر علیه السلام هستن در آیه گویایی و آیه فرمایش و امر و نهی که ابو جهل هم گاهی ناچار بی اطاعت از فرمان ببا یا امرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. الا تمام انبیاء امر بمعروف کتا تمام پیغمبران کار بیان توحید بیان احکام خدا بیان ارزش های اخلاقی بیان خوبی ها بوتا و مبارزه با منکرات و مفاسد بوتا نه یک پیغمبری تمام انبیاء کار همشی یحل لهم الطیبات مروچی منکرات در جامعه غوغای کنگا مفاسد فسادهای اخلاقی در جامعه من شما غوغای کن از آدم کشی گرفته تا فحشا و بیحیائی و بیننگی و عفت دری و زنا و بیناموسی مشروب خاری و مشروب فروشی تا ادنا ترین فحشا و منکر و مفاسد در نوع وقت نیست مفسدی فسادی و منکری که در عالم آی قابل تصور بی که مروشی در مجامع من شما مسلمان با مدعی اسلام بودن آی در میان ما شما عام و رائج و سهل و آسان می بی چیزی که ارزان ترین در بها و قیمت خون ناحق انسانه گروگان گیری انسانه ای موتور لنج ها از ساحل های ممالک شیخ نشین های مجاور به این بنادر باز مثل زمانی که اوائل انقلابت و انقلاب نوپا و در این مناطق بی ریشه تا هنوز دوباره تکرار ہو گئے کجای شما سلح شوران بسیجی و سپاهی نیروهای انتظامی که ارزش مبارزه شما با مشروب خاری مشروب فروشی با اعتیاد با قاچاق مواد مخدر انواع مخدرات همانند حضور شما در جبهه های حق علیه باطل بلکه ده برابر بیش از آیی ارزشمنده اگر شهید بودی بالاترین شهید شما و قاچاقچی مشروبات الکلی، قاچاقچی مواد مخدر که در این راه جنگی از سکت و مردار و جهنمیه. چای افسوس ہے با اولین بار نہیں حقیر این فتوه، ولی با کمال تعصب باز هم در این سمینار اخیر در شهر مقدس مشهد در مرکز استان خراسان جناب سردار تیمسار رادان فرمانده محترم ناحیه نیرو انتظامیه ای استان طیبتی گزارش در مورد مواد مخدر گوشی که واقعا مزانه با این همه فتواهایی که علما منتشر گوتنگا، باز هم دیدگاه ها هنوز هم فرهنگ اسلامی در دیدگاه های مردم این منطقه و قاچاقچیان و معتادان وجود نداری و انگیت گوشن گوشی کسی که مواد مخدر حمله کن تریاک و هیروین تجارت که اگر کشگوی شهیده نخیر آقا تو مرداره جهنمیه شهید نه غلط بخشام اللہ اکتر گوشت تو شهید اولا که شهیدیه جای تر توفیق نرسی شهیدی شهیدیه مسجد نماز تر توفیق حاصل نبی جامعه تو به همه حالت گوتا که چه دین و ارزشم مگ آی غافل بودتا موقعی که الله اکبر ندا بلند بی آی باپور غلامی که نگه نشتر باپور چوشی تو چرت جا چونگو باپور دپیدا نباد نکی برو این معتاد حاله و این بدبختی جامعه تو رسوا کتا تو انگا خوشک بی در مقابل مامورین نظامی انتظامی تو امید شهیدی کشه تو اوتی مال سرا حلاره میره گه بس در این حلاره ماره تو جام کنه گه تجارت حمالی و تمام کشت حتی کشت خشاش چنایی افیون چنایی تریاک تولید بی و هر مواد مخدریه تولید هما ابتدایی عمل حرام اندر حرامش خوب زن حملی حرامه کرایه که تو بودی شطره سپشتاشی حمله گره گره ای حلالی روزیگه نه حرامی تو چوکانی شکمی برده یحل لهم الطیبات پیغمبر اسلام برای مردم طیبات حلال قرار دهن پاکیزه این چیزان حلال کن پاکین چیز حلال برای شما یا ایوها الرسول کلو من الطیبات و عملو صالحا یا ایوها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان و یحرم علیهم الخبائث پیغمبر خبیثانا پلیتین چیزانا خبائص این پلیدی های برای مردم اعلام حرمت کن مانند خون خونواری هم بلوچن در میان ها انگا وشی مریضا گرما گرمی پس گوٹے خونا سری بر رگ بھی گرمی خونی بگئی نادراہی عدو بھی پیغمبر فرمانتا اللہ منی امت شفا حرام تو کنکتا بس معلوم بو کہ اگر تاری آقا بی درمان هم با درد اضافه بھی درمان نبی شراب آبنیت درمان با هم دردی علاج نبی درمان نبی بلکه درد اضافه ای بی خون مردار شراب و تمام در آمدهای راه های غیر مجاز شریعت اجازه نداتا ربا سوت ربا رشوت قمار مواد مخدر شان تمام پیغمبرا تحریم کتگا پیغمبرشان حرمت بیان کن و اخلاق عادات نکوهیده زشتا برای شما ان زشتی عنوان کن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ای مردم فرمانی من خدایا راه داتا تا خوبی های اخلاقی تکمیل بکنو برای شما شما انسان های وارسته ببی شما انسان های خوب ببی آیا که پیغمبر دستور اطاعتش کو انسان های خوب بودتا یا نبودتا از دم سراب آن امی لقاب لال رست در ریگ و سرا یه عرب نبی امی علیه السلام مبارک انفاس و ای تعلیمات پیروی برکتا اقبال گشی که در ریگستان عرب گل و لالا رستم پرورش حاصل کو. این در میان انسان هایی که نه از تهذیب خوب آگاه، نه از تمدن چیزی سرش در یارد، نه از اخلاق خوبی باخبرتا، انسان های درندیتا، ولی وقتی که اسلام لباس و انتنا زیبتن بو پیغمبر مکتب شاگردی واقعیش اختیار کو، از میان آیا انسان هایی که فخر انسان های بادی ها، افتخار جهان آفرینشان در مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش حاصل. مرو چیز بی حجابی غوغای که جوانان با ایمان به من زنگ جنن تلفونی مولوی ما زجر بنین و تیماتو گوهارانا با این لباس های رقیق و تنک با این وضعیت با این چهره های باز با و تی برادران مسلمانا یک سری رویه ها و اخلاقیات زندگی برگرفته از اجنبی ها غیر مذهبان گندین عمل کنم مطابق آیا ما زجر برگیم. مولوی بیان بکنشان، مولوی کجا یکی بیان بکن در این وقت یک ساعت جمعه یه جمعه پنا جمعه تن همه داغ داغ شد پنبا کجا کجا نهد مگر یکی دوتاین. یک مولوی در همین سمینار یک نقطه جالبی گوشت، اما مولوی محمد حسین گرگیج که در یه تگه ختم بخاری سلسله از استان و گلستان وشتی من بارها گاهی و تی منطقه دا گوشون که عزیزان شما یه ماشینی که با یک پول قیمتی زوریتی حالا هرچی ملیونی باز بالا با ولی ماشینی بلا کرن انگار که ماشین بعد از دو ساعت چپ کو از بین رفت دردی نوار آتش گه مثلا، ولی وقتی که تو جای ایری کنه چقدر مواظبشی. اگر توانایی تر علاوه بر پوشش چادری که آماده کتا تحت پوشش چادری قرار ده نگهبان توانایی تا نگهبان بالا سری اله پوشی کنه نمبی بجا روشی مگیندی که حراب بی بس چرا و تی ناموسا تحت پوشش حجاب اسلامی قرار نده و تی دخترا که ناموس و عزت آبرو تاوی و تی مادر و خواهر و همسرا که ناموس تو آبروی جامعه تاوی ای ردایت پرده ناموس ما اقبال گوشی تاب تو سرمایه فانوس ما چرا و تی ناموسا تو به پرده دار بودن وادار نکنه چرا ای کارهایی که باید آبازار برو تو به عنوان مرد انجامش نده. یک آقای زجه که نامه ای نوشته وقتی حتی فانک من زجه و فریاد که شو مولوی آبروی ما مردم بلوچ رفت در این شهر من افرادی که نوتی جنابا ماشین یاری پیاده کن بازارتا برو دکتر برو فلان مغازه برو فلان کار انجام ده من رسیدو رسیدو نرسیدو ماشین کرایه که هر لندی گره سواره می برو تاکسی تلفونی زیاد ناراحت از این قضیه. این جمله ببخشی منی نه این همه جوان مسلمانیه که پس از نوشتن نامه دوباره حضوره نیه پانه که من با همی الفاظ اظهار ناراحتی شی چقدر همایی تابیری چقدر بی غیرت این مرد گوشی و تی جنین حواله بازار کن تو دنبال کارها رو حجاب رعایت نکن. و من گزارشی راجب همی سمینار عرض کنگی گد مواد مخدره زشتی بیان کنگی گد و خلاصه قطع نامه ای حمایش علمی شیعه و اهل سنت علمای شیعه و علمای اهل سنت در مشهد ایشی برای امانت کلماتی عرض کنگی که تو متعرائز تمام کنو تماطور که فی سر من عرض کو تمام علمای فتوه به صورت چاپ بودنگانان از حوزه های مختلف حوزه های علمیه از کوهوان فتوای مولانا محمد عمر فتوای مولانا تاج محمد از حوزه علمی سرباز فتوای حوزه علمی زاهدان فتوای علمای بلوچستان علمای اهل سنت مراجع تقلید شیعه مستقلا در کتاب ها چاپ کنه بودن و همین سمینار تا توضیح بودن همین حواش تا که بلکه با این کارهای فرهنگی قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به مواد مخدر دست بکشن. آیات عدیده و روایات بیشمار حدیث دال بر حرمت مواد مخدر تمام انواع از هر یک از علما باز در همه جلسه استفتا نظر سنجی بود تا بقول مارو نظر سنجی تا یه یک تکه برگه نامه این قدری که نظر خود را زیلن در مورد کشت برداشت حمل و نقل تجارت زراعت مواد مخدر اعلام فرمایید. شیرام منویتی کاغستان نوشت مولانا عبدالسلام کریم زایی بغل دست منویش تو چی نوشته؟ منگو وانی وانی من چی نوشته؟ اعلانش کو که لزومی هم نیه کسی نامه بنویسی. چرا؟ منو دزدی و نه کار خلافی نه. فتوا به وقتی که من صادر کنم چرا نام ننویسم؟ با ذکر نام امضا که کلیه موارد ذکر شده در بالا از دیدگاه شرع حرام می باشد، مگر در مواردی که برای استفاده دارویی با نظر متخصصین علوم پزشکی تشخیص داده شود به فلان مواد مخدر به این مقدار اون مقدار مشخص نیاز هست، با نظر ولی امر مسلمین به همان قدر ضرورت مباح می باشد. الان به صورت انحصاری این کلمه هم نشده، یعنی تحت نظر حکومت با دستور بالاترین ولی امر امام المسلمین وقت اگر صلاح بگندی یک جاهای مخصوصی تحت نظر مامورین امنیتی دولت اجازه بدن که اونا کشت این مواد ببید و برداشتی ببید جهت استفاده های دارویی خارجی، اما مواد مخدر استعمال داخلی مانند مشروب حرامه مگر استعمال خارجی که تشخیص دیگه بید و هیچ داروی دیگری مبید با این شرائط. رایشی که مواد مخدر تحت آیه افساد فی الارض مفسد فی الارض کسی که تریاک کشی تریاک برداشتگه مواد مخدر چه هیروئین کوکائین انواع مختلف قاچاقگه حملگه. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قرآن فرمانی ای مردم با دستهای ود و تا در حلاکت دور مده. چاری؟ ما دستوری داره بعضی امور مباح نه ممنوع، حتی بعضی کارهایی که مباح در حد اباحت اگر ولی امر مسلمین منع بکن رعیتا بنابرای مصالح مملکت از آیانی اقاران انجام دیگا بر ملت و رعیت و واجب اطاعت بکن و آی عدم اطاعت بد حرامه. پس مواد مخدر هم اسلام حرام کتگا خدا و رسولا و هم در نظام اسلامی اگر دنیا شانا سازمان ملل اگر به خاطر مصالح دیگه حرام کن در نظام اسلامی ولی امر مسلمین هم اعلام مبارزه و تبایی کارا از ایجاد هم حرامه. لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. حضرت عمرو بن عاص در سفری شفا احترام بی وابتو کار آیه تیمم نازل بوتا ولی در باره وضو در باره غسل انگا آیت تیمم مفهوم بر آیا مشخص نها. ای واجه چاری آب سرد زمستان خیلی شدید سرما تیمم کن بازی اعتراض که تیمم برای وضوی حتی او در موردی چطور تو اده استفاده کنه برای غسلا وشتی که الله عز و جلال قرآن گوشت الله تقتلو انفسکو الله عز و جانانا حلاک مکری و تا مکوشی خدا مهربانه بر شما چی آتا من اجتهاد کو که من باید تیمم بکنم من یه سردین آفا برو و تو کشو جان بشودو. پیغمبر خدمت های آتا صحابه شکاد کو یا رسول الله عمرو بن عاص یه بمی عملی انجام داده فرمایید واجه تبسم فرمایید تایید کو اجتهادا یعنی اجتهاد به موقعی بود تا صحیح بود تا کار خوبی انجام داد. وقتی که با آب سرد و تا نباد با آب سرد و تا بجنه دور بده در حال احتلام که سرمایه وره یخ بنده این مواد مخدر چی کن ترا تاج سرده هر دیوانه نشته گناهی که چون که حبره دست بچه چی زندگی رسوایی. آقای نعیم آبادی پیشنهاد خوبی داشت وقتی که به نظر ما قبل از قاچاقچی مواد مخدر که یاری بهایی کن بایستی با معتاد مبارزه ببی معتاد باید اعدام بدی. من هم با این نظر موافقم با شرایطی. من گوش که با شرایط خاصی مخصوصا معتاد که اوتی خانه لانه فساد قرار داده و از اوتی ناموس گسته جنایی منکلدار و بافور داره، دختر آیه فزیرایی کننده آن محفل افراد آلوده اند، پنج نفر از ای افراد ای پیال فروشان که منزلش مرکز ای اعتیاد اند دیاره که بند چهار راست را ایدام کنه که من بدار آویخته ببن غلط کتا و گهوارتا کاچاق سیا که بیت مواد مخدر بها بکن. وقتی که تقاضای یک جنسی در بازار بی آ وقتی عرضه کالای بی کسی خریدار مبی، خریدار یک نوع کالای در یک جامعه میوی عرضه کننده مرض داری آن محیط ها کالای وارد کن. لذا به نظر ما بی باید با قاچاقچی هم مبارزه ببی، ولی نباید با معتاد به عنوان بیمار برخورد ببی. کشی بیماره به تدریج علاج ببی. البته از دنیا این بیماران بیمار تا بیمار ها وشنو آ انسان که به تعبیر پیغمبر دیوس بشک بودتا، یعنی کسی که وقتی حیاه ناموس مراعات نکند آی جریر و دختر فزیرایی کنند دی معتادانند تو آنی من قلب آپور دیو کند وقتی لوگتا ای محفل تشکیل دا دیوسی. پیغمبر فرماید دیوس نه که جنت داخل نبی بلکه جنت بو که چهل سال راه مردم دماغ لگی بهشت بوی دیوس نلگی. صحابه جس کو یا رسول اللہ دیوس کہیں، دیوس عربی لفظی فرمانتی الذی یقر الخبث فی اهله. دیوس ہما انسان بی حیا ہے کہ بی حیائی و فحشایا ذات کے من خانواده تا ہستی مدہ چما چفت کا بدی اعمال بدی حرکات ہوتی اہل و عیال تا برقرار داری شی دیوس اسی واجب القتل ہے اسی ہم باید اعدام کرنے کی یہ پہمی افراد معتاد. اگر چند نفر از یہ معتاد اعدام ببند من قول دیم شما را که بساط اعتیاد بساط قاچاق مواد مخدر در ظرف شاید یک سال کم تر از یک سال چی منطقه محو بی. طبق گزارشی که یکی از عزیزان در یه جمع دا متاسفانه آلوده ترین استانها به ترتیب در درجه اول کرمانه، دوم سیستان و بلوچستانه، سوم خراسان، چهارم کرمانشاه. تایی گزارش آقای استاندار خراسان و همچین گزارش های بعضی از مسئولین نظامی انتظامی بیش از 3700 تن شهید در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایثار جان بود. چقدر تاوان بزرگ. آمار رسمی معتادان وسیله استاندار حدود 2 میلیون نفر در کشور اعلام بود، ولی دکتر صالح پور گوشت که آمار غیر رسمی 3 میلیون معتاد در کشور نشانه داد که معمولا 70% شان متأهل و مردهای بالا از 15 سال گرفتار دام اعتیاد هستند و کم کم احساس بگن که افراد زیر 15 سال هم ابلا خانمان سوز در بر گرگیم. از امیدوار انشاءالله شیا ای هم گوشک بود که استاندار خراسان اعلام کرد که ای سال برای مبارزه مواد مبارزه با قاچاق مواد مخدر دولت از گذشته به مراتب مصممتر و بین 7.5 یا 8.5 میلیارد تومان اختصاص دیگه بوده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر. به دلیل ایشی که طبق اظهار نظر استاندار در دوران حکومت طالبان در افغانستان ما به توافق رسیدیم مواد مخدر کاشت ممنوع بوده، ولی دولت فعلی افغانستان کاشت مواد مخدرها در چند صد هکتار زمین شروع کرده و احتمال داشت که این چو تون در این فصل برداشتی که نزدیک احتمالا برداشت بی و ما مصممیم که در طول این مرزها این پول هزینه بکنیم با هر قیمتی که شهید بدهیم ما مبارزه کنیم با توپ و تانک و تشکیلات نظامی و تمام سران قوای نظامی و انتظامی چند استان در این همایش حضور داشتند که نظر علمای بگیندن، نظر شخصیتها بگیندن، فتاوای مراجع تقریر بشکنن و وارد میدان عمل ببن. این پیام این که ما مکلف بودگیم به شما برسینه و شما مکلفی به تک تک افراد برسینه. هر کس وقتی زندگی لوتی، وقتی حیای ایمان لوتی، وقتی سربلندی لوتی، اطاعت از دستور اولی الامر کم بالاتر از اطاعت از دستور الله ذو الجلال وقتی خالق و مالک وقتی پیغمبر کم باید فهل انتم منتهون سر عمل وکم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. انتو که شراب خدا وشتا رجس پلیتی از اعمال شیطانی. حدیث طبیب ام سلمه فرمایی پیغمبر وشتا کل مسکرن و مفترن حرامون، هرچی مستی نشعاورن و هرچی مخدرن در حرامون. مواد مخدر در ردیف شرابن. علامه عزالدین ابن جماعه، علامه ابن حجر عسقلانی، علامه ابن تیمیه، علمای دیگه، علامه زرکشی، اتفاقا علمای مذاهب مختلف اظهار نظر کرد که اجماعا مواد مخدر حرام. اجماع امت، اجماع علما، کسی متفرد نه. بعضی فرمانده کسی که بگوشی بنگ حشیش هلاره زندیقی ضد دینی ملحدی فتوه به کفر دیگری راجب حشیش بنگ. لذا امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال جل علا شانهو می جامعه از آلودگی مواد مخدر، مسکرات، مشروبات ضد دینی و به قول معروف مشروبات الکلی پاک به فرمانی و مارا می جوانانا فرزندانا جنین و مردینانا می جوامعا اللہ تعالی نگهداری به فرمانی تو حفاظت به فرمانی. در یه راستا من تقاضایی که دارم از عزیزان مسئولی که در دوائر و دائره مبارزه با مفاسد و منکرات فعالیت مثبتش داشته و دارن تشکر بکنو و چه شما عزیزان تقاضای کنو که در این امر و تمام امور جلوگیری از همه گناهان و فسادها با ادارات مربوطه مستقلی اگر هستنش همکاری داشته ببین. امیدوارم که در بعد از سالها خدماتی که ریاست محترم دادگستری قبلیه در این شهرستان انجام داده و الان تحویل تحول جدیدی با انتقال عزیز قبلی به منطقه دیگه و پذیرفتن این مسئولیت خطیر توسط برادر دیگری، من امیدوارم که انشاءالله نسبت به جدی تر بودن در احقاق حق و تلاش در امنیت و جلوگیری از خون ریزی ها و مشکلات اجتماعی یه عزیزان خداوند متعال توفیق مزید عنایت بکن انشاءالله. ولی در این امر هم احتیاج به همکاری شما مردم هست. متاسفانه همچنان شکایت های مردمی توسط نامه هایی که من از سفری هاتون پست های رسیدون مطالعه کتن، شکایت های مردمی کتبن مکتوب از مشکلات وجود مشکلات بهداشت درمان هنوز ادامه داری و به دنبال صحبت های در جمعه قبلا من مطرح کتن مسئولین بیمارستان و مدیر محترم داخلی، ریاست محترم بیمارستان و همه بیم ریاست محترم شبکه هم وقتی گفته گد که ما وقت هم داده گدم منتها شاید همه هنگی به باقی نبود تاید که اوتی مطالبه بایان بکنه. خب ازانش داشت که اکثر کم بودی ها، ولی همکاری مردم تلوید. در مورد ایشی که لباس به موقع نرسی و ملافه و فتو اماری داد ریاست محترم بیمارستان که چندین فقره پتو و ملافه و لباس به سرقت رفته کرد. من گوش کشی بشه می میاره مردم تقصیری نداره و منشی از مردم خیلی بعید زانو باید در همکاران وقت الان هم اعلام بکنه گوشون. من گوش بود همکاران زایی شد دنبال بکنی. خب مگر شما این چیزان هنچو بی حساب کتاب تحویل دهی تحویل داری نی چنان امزای نگیری همایی یه خواه بگیری آخه بهر تعدادی که گار بودن از کجا راهی با. و در امر مراجعه به بیماران عادت بیمارا ای وضعیتی که گاهی من گندم بالا سر مریضان یک بی رویه این رفتاری هست تا نصف شب برفت و آمد با نگهبانان درگیری مود مریض حتما چاره با مریض پیش بیمارستان برد برای استراحت ساعت 11 10 شب عادت بیمار وقت یعنی بیمار وقت استراحت کرد واقعا یک سری حرفهای عزیزان حرفهای منطقیه و ما شما همکاری واقعی نداره که باید داشته بین و مسئله ای که من باید تصمیم داشتم روش مطرح بکنم گله ای که از مسئولین اداره برق ما داره بس نه مشکل بی آبی بدبختی بی آبی برای ما آبی آرک بوده منبع تاریچه بوده زرد زرد پررنگی چی بابا شربتی چی نه تانکر زنگیه نه برو گمی که این تانکر دور دیگه که را همین بدبختی ما را بس نه که ما شربت زنگ ما نوشجان کنید به عنوان آب ما اضافه برای الان برق بدبختی بوده که هر منطقه جز مناطق خاص با دلال خاص مناطق مردم نشین باید 2 ساعت 1 ساعت نیم حداقل خاموشی داشته بود هم در گرماترین دمای این منطقه حداقل جاهای خاموشی بده که الان اودا مردم از سرما فریاد کنند تو اودا بخاریش روشنند اودا خاموشی بی اشکالی نداری و اگر چنانچه حتما باید این عدالت ببی خب روشن هم خاموشی بده دواره هم بده خاموشی هم گشتر روشن بکنه در ایسی که کار اداری وابسه وابسه بمیگی خب ما شبا موابسه که روشن کار اداری وابسه من اطفال و بچه نوزاد باید از صبح فریاد بجنن دست و پا لگد لگد بجنن تو واب مکبا بیمار بیقرار و بیارام با موقع استراحت شب که نظام بانده اداره نباید کار اداری بگه بمانید کار اداری چیه نامه پتو کفیه که به برق نیازمنده آقای رئیس نباید بدون کول روی میز ریاست بنیدی شان جواب دهی لوتن من انتظار دارم که ریاست محترمه برق بعد بیه پایی تریبون در اختیار ایلنه و تی عذر مشکل برای مردم توجیه بده اگر بیمار تو رفته امیدوارم خدای شفا عاجل بده آقای فرماندار بیاد برای مردم صحبت بکن مشکلات مردم حداقل زبانی تسلای بده این مردم آخر انسان هستن شما روی انسان ها حکومت کنید آخر نه روی حیوان ها مسائل و مشکلاتی که شما داری به مردمش بگوشی به مقامات بالاش مطرح بکنی مردم چه گناه کده بی برق بند تمام شفا هر شب 2 ساعت 3 ساعت یعنی بی برق بند هر منطقه بدون برق ببی ولی فلان مسئول چون فلان منطقه نشته نباید این منطقه خاموش بود مگر همه بعدی که شبکه بری چی کلن یا او در دستگاه ببسی کلن نیروگاه ببسی ورا هم مثل ما تام گرمی یا چشید تو دیگه وقتا نا استثنان او در برق بد روشن مناطق غریب نشین بعد برق ببی مبی او در خاموشی ببی نوبتی بعد ببی نماینده مردم بعد بید اگر آبروی لوچید آبروی داری برای مردم در صحبت بگه چه اقدامی داری زمین رفت مشکلات مردمی کتا مردم چه تقصیر داره دولت اگر مشکلات داری تو مشکلات حل بکن نباید دود مشکلات دولت به دماغ مردم برو دولت به خاطر ایجاد تفصیلات برای ملت دنیا قائل بود دولت و ملت وگرنه چه فرقی کن دولت مردان که میشه در جای ورمان دولت مردان آهاد ملی ملت ها خدمتگزاران این ملت هم به تعبیر حضرت امام به تعبیر مقام معظم رهبری خدمتگزار خدمت که نگن خدمتگزاری که لیاقت خدمت نداری تو تو پستا استیفا بده برو تو را به خیر ما به سلامت امیدوار انشاءالله خداوند متعال جل علا شانه ما را بیداری خدمتگزاران محترم درخواست بی که به رهنمایی و سود جوانان انتظامات که در نظم جور کنگا جد و جهد کنند توجه بکنند و گوه همکاری بکنند و نمازگزاران که همچون تشریف آران اولی صفحه پر بکنند و بعدش کامل بیگا اولی صفحه گا رنتری صفحه دومی صفحه بگیرند الحمد لله العليم العالم العلام بما كان وما يكون